निरुक्त स्वाध्याय। एक दिन अद्वैति सत्वानाम सामान्य उपदेशा की बात आई थी कि द्रव्य के लिए हम अद्वय शब्द या कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, अयम शब्द का, तत् शब्द का, स शब्द का। तो व्याकरण में एक श्लोक मैंने देखा था, वो लिख रहा हूं। वस्तु उपलक्षणम यत्र सर्वनाम प्रयुज्यते, वस्तु जिसका उपलक्षण है, जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, द्रव्यमिति उच्यते, उसको द्रव्य कहते हैं। भेद्यत्वेन विवक्षिता, वह अर्थ विशेष्यत्वेन, भेद्यत्वेन का अर्थ है विशेष्यत्वेन विवक्षिता। द्रव्य का पर्यायवाची एक शब्द सत्व भी होता है, चादयो असत्व में सत्व द्रव्य का पर्यायवाची ही ग्रहण किया है। तो उस सत्व शब्द का अन्वर्थता इस तरह देखी जाती है, सीदति निविशते जात्यादिकम प्रवृत्ति निमित्तम यस्मिन तत्सत्वम। सीदति निविशते, द्रव्य के पर्यायवाची के लिए सत्व शब्द बोला जाता है, तो उसका निर्वचन कर रहा हूं। सीदति निविशते जात्यादिकम प्रवृत्ति निमित्तम यस्मिन तत्सत्वम्। जिसमें सत्व, जिसमें जात्यादि अर्थ प्रवृत्ति निमित्त रूप जो जात्यादि अर्थ है जिसमें रहते हैं उसको सत्व कहते हैं। ये द्रव्य का पर्यायवाची है। तो वस्तु जिसका उपलक्षण है, सर्वनाम जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो साध्य रूप क्रिया और सिद्ध रूप क्रिया की बात आई थी, साध्य रूप क्रिया के लिए सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, वस्तु के लिए ही प्रयोग होता है। और जो हम खाना पीना सोना उठना उनको सिद्ध रूप क्रिया मान लेते हैं। जैसे इस ये सोना मुझे बड़ा पसंद, ये बैठना मुझे बड़ा पसंद है, यह बैठना मुझे पसंद है, इनका यह बैठना मुझे पसंद है, तो यह बैठना मैं प्रयोग कर रहा हूं सर्वनाम का बैठने के लिए। तो ये जो बैठना है, राम बैठता है, ये क्रिया साध्य रूप क्रिया है। राम का ये जो बैठना है ये बड़ा पसंद है, राम का यह चलना मुझे पसंद है। तो बैठना, चलना, सोना, खाना पीना, उठना, जैसे हम जिस शब्द के अंत में ना का प्रयोग करके बोलते हैं वो सिद्ध रूप क्रिया होती है। कल के पाठ में कुछ चर्चनीय विषय है तो अस्ति किंचित प्रष्टव्यम चेत पृच्छताम। जी ओ ओ ओ जी जी। जो नूनम का विचिकित्सा अर्थ यहाँ दिया था, इस पे कल बात चल रही थी, तो उस मंत्र में इन्होंने तो इसको निश्चयार्थक कहा है जी, और आपने भी जैसा बताया था, और दूसरे लोग इसको संशय अर्थ ले रहे हैं, तो वो कैसे संशय हो वो बात थी। तो यदि हम इस नूनम को मात्र इस वाक्य में न माने, न नूनम अस्ति, यदि इसी वाक्य में देखेंगे तो जैसा ये निश्चयार्थक प्रतीति होगा। नूनम को एक अलग कर देते हैं, न अस्ति, न श्वः, कस्तत वेद यदद्भुतम, ये तीन जो वाक्य हैं, तीनों को जो व्यक्ति बोल रहा है इसमें अनिश्चय द्योतित हो रहा है और उस सबको बताने के लिए ये एक शब्द यहां पर आया हुआ है कि ये अनिश्चय की स्थिति है। न अस्ति न स्व अन्यस्य चित्तम अभिसंचरेण्यम, ये तीन बात। हाँ, या कस्तद वेद यदद्भुतम, उसमें भी एक अनिश्चय है, हालांकि एक निश्चय है कि किसने जाना है कि आगे क्या होगा, जो अब तक नहीं हुआ है वो आगे होगा या नहीं होगा इस रूप में। तो ये वाक्य और अन्य भी आगे भी ले सकते हैं, अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति, ये तो एक ही बात होगी जी, पूरी जी। तो न अस्ति जो आज नहीं है, स्वय के कारण हम अध्यार कर रहे हैं, जो आज नहीं है वह कल भी नहीं है। कस्तद वेद यद अद्भुतम, कौन जाता है भविष्य की बात को, भविष्यत गर्भ, जो चीज भविष्यत के गर्भ में उसको कौन जानता है, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ये भी निश्चय नहीं है कि आज नहीं हुई है तो कल भी नहीं होगी, ये भी ऐसा कोई निश्चय तो कहा नहीं जा रहे हैं जी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तो उस तरह से हम नूनम को संदेहार्थक मान सकते हैं, ऐसा आचार्य जी कह रहे हैं जी, क्योंकि खुद यास्क भी इसको विचिकित्सार्थीय कह रहे हैं जी, तो हम इसको फिर अर्थ बदल करके निश्चयात्मक में ले जाएं। कुछ व्याख्याकारों ने विचिकित्सा का अर्थ वो कर दिया, माने क्या अर्थ किया, कल मैंने बताया था ना, निश्चय अर्थ, निश्चय अर्थ। पर विचिकित्सा का अर्थ निश्चय वैसे लोक में प्रचलित नहीं है जी, प्रचलित नहीं है लोक में भी और जगह भी, संशय अर्थ में ही प्रचलित है जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे प्रसंगों में नूनम शब्द मुख्य वो हो गया, पर फिर भी, और ये अन्य से चिंतम अभिसंचरण्यम इसमें भी है कि कब कौन बदल जाए क्या पता है उसके जी। तो हम ऐसे इस तरह से देख सकते हैं, ये बात निकल आई कि हम इसको संशय के रूप में भी चिकित्साकार संशय ही मान लें, और संशय इस तरह से देख सकते हैं कि जो आज नहीं है वो कल भी नहीं है, इसको कौन जानता है, मानी सांसायिक स्थल है ये। एक मरुत शब्द जी प्राणों के लिए भी कहा जाता है, मरुत मनुष्यों का पर्यायवाची शब्दों में निघंटू में मरुत शब्द पड़ा है, एक बार देख लीजिए, मनुष्य नामवाची शब्दों में मरुत शब्द पड़ा है क्या, और प्राणों के लिए तो आता ही है, प्राण के लिए आता है जी। तो ये जो इन्होंने कथा दी कि अगस्त्य इंद्राय हवेर निरूप्य, इंद्र के लिए यानी आत्मा के लिए किया था उसने जी, लेकिन उसने अपने प्राणों के लिए आहुति दे दी उसकी, यानी इंद्रियों के लिए प्राण इंद्रियों के लिए प्रचलित, इंद्रियों के लिए शरीर आदि की दृष्टि से मेहनत तो की थी वास्तव में आत्मा के लिए, लेकिन उन साधनों का उपयोग वो इंद्रियों की तृप्ति और शरीर के लिए करने में लग गया, तो आत्मा ने आके उसको कहा तो मेरे लिए किया था तुमने, मेरे लिए करो इसको तो जी। हैं हिरण्य नाम में भी आता है और रूप नाम में भी आता है, और मनुष्य नाम में भी होना चाहिए ना, नहीं अच्छा मरता है, हिरण्य तो सोने को कहते हैं और रूप तो कोई भी रूप, ठीक है, तो प्राण तो मरुत शब्द का अर्थ प्रचलित है ही, प्रसिद्ध अर्थ है मरुत, पर ये व्याख्याकार ने जैसे मरुत शब्द का अर्थ मनुष्य भी किया है, जो चंद्रमणि जी ने एक इसी सूक्त के दो मंत्र और दिए हैं जिनके पास ये निरुक्त है, देख सकते हैं 36 पृष्ठ पर, किन्न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव ते भी कल्पस्व साधुया मानः स्मरणे वधि हे मनुष्य, आदि भौतिक जगत में इंद्र जो है मनुष्य हो जाएगा, आदि दैविक जगत में इंद्र बिजली या सूर्य हो जाएगा, आध्यात्मिक जगत में इंद्र आत्मा या परमात्मा हो जाएगा। मैंने तीन शब्द बोले, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक में कोई भी मनुष्य हो सकता है। इंद्र शब्द का अर्थ कोई राजा हो सकता है, कोई ऐसा जो जिसके अधिकार में कुछ चीजें हैं उसको हम इंद्र कह सकते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य की सीमा तो ये निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि कितना ऐश्वर्य, कोई भी मनुष्य इंद्र हो सकता है जिसके पास कुछ सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, विभूति है, वैभव है। हे इंद्र, न जिघांससि, तू क्यों मारने की इच्छा करते हो? न मानी आसमान, हमको क्यों मारने की इच्छा करते हो? भ्रातरो मरुतस्तव, हम मनुष्य तुम्हारे ही तो भाई हैं। भ्रातरा तव मरुत, हम मनुष्य तुम्हारे ही भाई हैं। ते भी कल्पस्व साधुया, मानी उन हमारे साथ मिलकर के साधुया, साधु कर्मों से कल्पस्व सामर्थ्यवान बनो, हमारे सहयोग को लेकर के। ते भी जो है वैदिक प्रयोग है, तई नहीं बोला, ते भी। ते भी कल्पस्व साधुया, साधु कर्मो सामर्थ्यवान बनो। न समरणे मावधि, समरण का अर्थ है संग्राम, हमें जो है आसमान संग्राम में मत मारो। तो यहाँ पर इन्होंने वो इसको ऐसे लगाया कि ज्ञानी के चित्त में दैवी भावों का उदय होता है, तब मनुष्य परस्पर भाई भाई दिखते हैं, उनके सुख में सुख दिखता है, मानी प्रेम की स्थिति में ऐसी बात आती है। मिलकर श्रेष्ठ कर्म के द्वारा मनुष्य सामर्थ्य लाभ कर सकता है, बांटकर अन्य भोग करता है, ये सब स्थिति आती है। तो चंद्रमणि जी ने इन मंत्रों को इस अर्थ में यहाँ पर दिखाया है कि ज्ञानी मनुष्य के हृदय में देवासुर संग्राम होता रहता है। जो अज्ञानी है उसको तो पता ही नहीं चलता है, होता तो वहां भी है पर पता नहीं चलता है, कम चलता है। तो ज्ञानी मनुष्य के हृदय में जितने हम सचेतन होते हैं ये संग्राम उतना हमको विकराल रूप में और सचेतन रूप में दिखता है। आसुरी भाव अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, दैवी भाव उन्हें दबा देते हैं, तो वही दिखाया है। आसुरी भाव दैवी भावों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, आसुरी भाव जो दैवी भावों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञानी अन्नदान के उत्तम भाव को कार्य में परिणत करना चाहता है, आसुरी भाव उसको बाधा डाल रहे हैं। परंतु साथ ही अन्य शब्द से ये भी प्रकट कर दिया कि ये चित्त की चंचलता उन्हीं में होती है जो नाना विचारों वाले होते हैं, जिनके विचार परिपक्व हो जाते हैं योगी जन, उनको चित्त चंचल नहीं होता है। तो इस भाव को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने दो मंत्र और दिए, और ये भी इसी तरह से त्वमीसी से वसुपते वसुनाम, इसका भी अर्थ मैं लगे याद कर देता हूँ। हे वसुपते, हे धनपते, त्वम ईसी से वसुनाम, यहाँ पर षष्ठी हो रही है, षष्ठी से कर्म में षष्ठी, शेष षष्ठी मानी शेष षष्ठी इतनी बलवान है कि वो कहीं भी तेषाम पाहि श्रुधि हवम, तान पाहि श्रुधि हवम, तेषाम पाहि, यहाँ पर भी त्वम ईसी से वसुनाम, तुम वसुओं का शासन कर रहे हो, वसुओं पर आधिपत्य कर रहे हो, वसुन ईसी से। तुम मित्राणाम मित्रपते धेष्ठा, तुम जो हे मित्रपते मित्राणाम धेष्ठा हसी, मित्रों के धारण करने वाले हो। यहाँ धेष्ठा धात्री शब्द का स्थान प्रत्यय कर दिया, तुरिष्ठे में असु ते टी का लोप, तू का त्री का लोप हो गया है, धात्री शब्द था त्री का लोप हो गया, इष्ठन शब्द है तो धा और इष्ठन के ई को गुण हो गया, धेष्ठा बन गया। धात्री तमय के लिए ही धेष्ठा शब्द है, धारण करने वालों में जो श्रेष्ठ धारण करने वाला उसको धेष्ठा कह रहे हैं। इंद्र त्वम मरुद्भिः संवदस्व, हे इंद्र तुम मनुष्यों के साथ, मरुद्भिः मनुष्यों के साथ मिलकर के संवाद करो, उनके साथ मिलकर ऋतु अनुकूल अन्न खाओ पियो। प्राशान ऋतु था हवींसी, प्राशान ये लोट लगार मध्यम पुरुष एक वचन का है, हलासना सानत झ, ऋतुओं के अनुकूल हवियों को ग्रहण करो। तो ठीक है, इसको हम इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं जो आचार्य जी ने सुझाव दिया। हाँ आगे आचार्य, एक कल सतह शब्द पे बात थी, तो अद्य अस्मिन् देवि द्युः इति अन्नो नामधेयम् द्योतते इति सतः। तो इस पे चंद्रमणि जी ने ये बात लिखी है कि एवं निरुक्तमय सतह का अर्थ सर्वत्र कर्तृकारकात् समझना चाहिए। ये मेरे संस्कार में तो था पहले, मैं पढ़ते समय कल मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी देखा इसको, सतह का अर्थ कर्तृकारकात् समझना चाहिए, ऐसा द्योतते इति सतह, ऐसे प्राय ऐसे लिखते हैं ये, जब कर्तृवाची कर्तृकारकवाची जो प्रत्यय दिखाते हैं तब ऐसा प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी प्रवृत्ति को देखकर, इनके प्रयोग वाक व्यवहार को देख करके ऐसा निष्कर्ष निकाला है। जहां जहां भी ये पूरे निरुक्त में हम पढ़ते जाएंगे तो जहां कर्तृकारक आता है, द्योतते प्रकाशित होता है इस कारण से, तो सतह का प्रयोग करते हैं, तो उस प्रवृत्ति को देखकर, निर्वचन की प्रवृत्ति को देख करके ये निष्कर्ष निकाल कर इन्होंने ये पंक्ति लिखी है मोटे अक्षरों में। जी जी जी। आगे दूसरा मंत्र था नूनम साते जी, जिसमें नूनम को पद पूरण कहा था जी, तो यदि यहां पर निश्चय वाला अर्थ करें तो कोई आपत्ति आती है, हम इसको पद पूरण क्यों कह रहे हैं, अर्थात निरर्थक मानते हुए पद पूरण कह रहे हैं, तो निश्चय भी मान सकते हैं, तो ऐसे में क्यों ये निरर्थक मान करके इन्होंने किया, कारण कुछ इनकी दृष्टि में होगा। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे, वैसे प्राय तो हम ऐसे ही अर्थ करते हैं, निश्चय ही तुम्हारी जो दक्षिणा है ऐसे ऐसे करते हैं, पर ये सामान्य रूप से कर दिया कि साते प्रतिवरम, यदि नूनम ना भी बोलते तो ये ऐसा ही अर्थ निकलता, साते जरित्रे हे इंद्र, साते जरित्रे मघोनी दक्षिणा वरम दुहियत, वर का प्रदान करे। यदि हम इसको लट लकार में अर्थ करते हैं तब तो नूनम का निश्चय अर्थ हो जाएगा, लट लकार में दुहियत अर्थ करें तब तो ये नूनम निश्चय अर्थक निकलेगा, लेकिन जब लोट लकार में अर्थ किया जैसे यास्क ने किया है, तो लोट लकार में करने के कारण इस नूनम का कुछ अर्थ यहाँ पर निश्चय जम नहीं रहा है। दुहियत है ना मंत्र में, तो दुग्धाम अर्थ किया लोट लकार, दुहियत, चलो दुहियात, वैसे दुहियत है। 2:11:21 में देखो एक बार, वेद निकाल करके देखिए, मूल वेद जी, नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहियत है, दुहियत प्रति दुग्धाम अर्थ है, प्रति दोग्धी। सायण ने वैसे लट लकार का अर्थ किया है, वेंकट माधव ने प्रति दुग्धामी किया है, प्रति दोग्धी संपादयति प्रति दुहियत। जब हम लट लकार, देखो इन्होंने, इस व्याख्याकार ने भी वही निष्कर्ष निकाला जो मैं, जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये तो वही जो आपके आपके पास दिया हुआ है। तो हाँ, 2:16:9 में दुहियत है, 2:16:9 जो मंत्र है, 2:16:9 अच्छा 2:16:9 दुहियत है उसमें वेद मंत्र में। तो नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे, यहां पर इन्होंने लट लकार में अर्थ दिया, तो लट लकार में यदि अर्थ देंगे ना तब तो ये निश्चय ही अर्थ निकलेगा, पर जब लोट लकार में अर्थ करेंगे तो निश्चय इस तरह से बैठ नहीं रहा है, तो उसमें इन्होंने सामान्य अर्थक ले लिया कि ये जो ये तुम्हारी वर्णीय अभिलषित वर को स्तोता के लिए दोहे, हे इंद्र मघवती धनवती जो दक्षिणा है स्तोता के लिए वर को दोहन करे है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर वहां भी मान सकते हैं। मैं ऐसे मेरे मन में ये आया कि यदि लट लकार में करते हैं तब तो करती है, ये तो बहुत जगह है, ये मंत्र तो प्रसिद्ध मंत्र है, हर सूक्त के अंतिम में ये मंत्र आएगा। नहीं, वो एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है और उसको पुनरुक्ति नहीं है, ये एम्फेसिस के लिए करते हैं, जोर देने के लिए करते हैं, बार बार हैं? उस चीज को बहुत ही जोर देने के लिए किसी चीज को, हम इसको पुनरुक्ति नहीं कहते ना, सांप सांप सांप, अभ्यासे भूयांसम अर्थ मन्यन्ते, निरुक्तकार ये एक जगह कहते हैं अभ्यासे भूयांसम अर्थ मन्यन्ते, ये विश्वस्माद इंद्र उत्तर, हर मंत्र के अंत में विश्वस्माद इंद्र उत्तर, कस्मै देवाय हविषा विधेम कुवित सोमस्य माप में मान सन परसद अति द्विषा, ऐसे कितने सारे मंत्र दिखाए जा सकते हैं। वित्तम में यस्य रोदसी, जो बार बार दोहराए गए हैं एक एक टुकड़ा, उसको पुनरुक्ति में नहीं गिनते। तो निश्चय, अच्छा जी, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि सामान्य रूप से कोई यूं कह रहा है साते वरम जरित्रे दुहियत दुग्धाम शिक्षा स्तोत्रिभ्या, स्तोताओं को दो हमको छोड़ करके मत दो, हम भी तो तुम्हारे स्तोता हो। इस व्याख्याकार ने किया माति धक, माति धक भगो भगह नह, हमें सब प्रकार के लौकिक दिव्य धन प्रदान करो, तू हमारे द्वारा भजनीय और सेवनीय है, भगाना और माति धक, तू हमें जीवन के अभावों से संतप्त मत कर। दह भस्मीकरण से धक मान लिया, निरुक्तकार ने धक का अर्थ किया अतिहाय दाह। हाँ, तो दा अर्थ कर दिया मा आसमान अतिहाय दा, हमका हमारा त्याग करके हमको छोड़ करके मत दो, अर्थात हमको भी इंक्लूड कर लो अपने दान में, हमको भी सम्मिलित कर लो। इन्होंने अर्थ ये कर दिया कि हमें जीवन के अभावों से संतप्त मत करो, ये भी संगत बैठ रहा है, माति धक हमें जीवन के जो अभाव हैं उनसे मत जलाओ। मासमान अति धाक्षित, वेंकट माधव ने ऐसा अर्थ किया है, हमें जो है मत जलाओ। दहेर दानार्थस लुंगी मंत्रे घस इत्यादि चले लू नो असमान अतिक्रम अन्येभ्यो दक्षिणा मादाह, ये भी अर्थ है, माने दोनों कर दिए, दाह का अर्थ जो है देना, धक का अर्थ देना और जलाना। स्वामी दयानंद ने मा अति दहती अर्थ किया है, दह भस्मीकरण अर्थ किया है, तो इस तरह भी होता है। देखो दो आचार्य अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, और वो यास्क ने मा असमान अतिहाय दा अर्थ कर रहे हैं, स्वामी दयानंद उसका दह भस्मीकरण से अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये भी चलता है, सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। आशुतोष जी के लिए बोल रहा हूं कि जैसे यास्क भी एक प्रामाणिक आचार्य हैं, स्वामी दयानंद भी वेद के विषय में तो प्रमाणभूत हैं, हैं? अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, पर इसको भी गलत नहीं कह सकते हैं। आप तो ऐसे बोल गए कि ये ठीक नहीं है, ये यास्क जो है अपने आप में प्रमाणभूत आचार्य है, तो इन्होंने जो अर्थ किया है उसको भी हम ऐसे श्रेणी में नहीं डाल सकते, ये ठीक नहीं किया जी। हाँ जी आचार्य जी कुछ और पूछ रहे हैं जी। एक इसी में दक्षिणा शब्द में हस्त का इन्होंने निर्वचन किया, हस्तो हनते है प्राशुर हनने जी, तो उसमें प्राय जैसे हनन का मतलब वो हम हिंसा अर्थ लेते हुए, और इसको ये थोड़ा सा निकृष्ट अर्थ हो जाता है, मैं विचित्र लगता है कि ये हिंसा की, जैसे कोई हाथ से हिंसा ही करनी है ये प्रेरणा आ रही है, तो हन हिंसा गत्यो हो, तो गत्यर्थक है हमारी गति सूक्ष्मता से, और फिर गति के प्राप्ति अर्थ भी ले लें तो प्राप्ति का एक मुख्य साधन यही है हमारा, इसी से नए उस अर्थ में भी कर सकते हैं। तो हिंसा अर्थ वाला न लेते हुए यदि हम कहें कि चूंकि हाथ से हम ऐसा करते हैं और ये सब में घटित होता है सभी मनुष्यों में, तो हिंसा वाला ही अर्थ क्यों लिया जाए। इन्होंने टीकाकारों ने तो खैर किया, लेकिन इन्होंने यास्क जी ने तो यहां कोई ऐसा हिंसा वाली बात तो नहीं प्रतीत होती है, हस्तो हनते है प्राशुर हनने, हिंसा अर्थ गति हो रहा है, सामान्य प्रवृत्ति निमित्त को ले लिया, सामान्य प्रवृत्ति निमित्त। अब उसकी विशेषता में जाएंगे तो जा सकते हैं, वैसे सामान्य रूप से तो हनन का जो प्रचलित अर्थ है लोक में, जो प्रचलित अर्थ है वो हनन ही है और गति भी है आनुषंगिक रूप से कहीं, तो गति जैसे गो घनाती थी जैसे, वहां पर घना का अर्थ हिंसा नहीं लेते, तो किया जा सकता है वो भी प्रासुर हनने, मानी गति में ये आगे बढ़ा रहता है, किसी भी गति का जब संदर्भ आता है तो आगे रहता है, ये शीघ्रता करता है, शीघ्र करता है, पैर की अपेक्षा हाथ हाथ जल्दी सक्रिय होता है जी, और लेने में भी मारने में भी बचाने में बचाने में भी आता है। और इस प्रसंग में कल जो आ रही थी बात, दिग्हस्त प्रकृति, स्वामी जी ने अपनी बात कही थी कि हाथ दक्षिण दिशा के कारण हाथ को दाहिना हाथ नाम दिया है, तो इसमें निरुक्तकार तो उल्टा कहना चाह रहे हैं कि हाथ कारण है जिसका दक्षिण दिशा का, हम सूर्याभिमुख होकर खड़े होते हैं तो हमारा जो हाथ दाहिनी तरफ होता है ना दक्षिण दिशा की तरफ, इसलिए उसको दक्षिणा दिग कहते हैं। दिग्हस्त प्रकृति, हस्त प्रकृति है जिसका ऐसा दक्षिणा दिक होता है, और दक्षिण दक्षिणा शब्द को दो तरह से इन्होंने दिखाया, एक तो दक्षते समर्धयति कर्मणा और दूसरा प्रदक्षिणा गमना दिशम अभिप्रेत, दो निर्वचन करके दिखाए, जो कमजोर को संपन्न कर देती है या न्यूनता को पूर्ण कर देती है, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण होता है ये भी कहा जाता है। मैं इसको केवल भौतिक दक्षिणा की बात नहीं है, कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो उसमें हमें अपनी दक्षिणा देनी पड़ती है, हम अपनी आहुति देनी पड़ती है, हमारी जो आहुति है वही दक्षिणा बन सकती है, दक्षिणा के बिना जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होता है। हम कोई यज्ञ हो रहा है और उसमें अपनी आहुति यदि नहीं दे रहे हैं तो वो यज्ञ में हम भागीदार नहीं हो रहे हैं, यज्ञ पूरा नहीं, उतने अंश में वो पूरा नहीं होता है, हमारी जो है उसमें भागीदारी नहीं है, ऐसे कहेंगे। दिग्हस्त प्रकृति ही दक्षिणो हस्ता, इसका दिग्हस्त प्रकृति दक्षिणो हस्त, हस्त प्रकृति हमारा हाथ प्रकृति है जिसका ऐसा दक्षिणा दिक होती है। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ ये यूं करें, अच्छा यहाँ दिग हस्त प्रकृति दक्षिणो हस्ता है ना, दिग हस्त प्रकृति मतलब पूर्ण विराम है, हाँ दक्षिणो हस्ता, दिग तो हो गया ये दाहिना हाथ, दाहिना हाथ है प्रकृति जिसकी, मतलब दाहिने हाथ से ही दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना बाएं हाथ से कभी नहीं दी जाती, जब भी हम देते हैं तो दाहिने हाथ से देते हैं, तो दिग हस्त मतलब दाहिना हाथ है प्रकृति जिसकी, ऐसा वो दक्षिणो हस्ता, वो दक्षिणा अधिकतर जगह दक्षिणा पे विराम है, हस्ता इधर। स्वामी जी पूर्ण विराम है, रागे अलग बात चल पड़ी, हस्ता आगे है ना, दक्षिणा हस्ता आगे अलग चल पड़ा है। पहले दिक की बात कही, दक्षिणा दिक, फिर दक्षिणो हस्ता पर पहुंच गए, वो अलग चीज है, ये दक्षिणो हस्ता अलग है, उत्साहार्थक दक्ष धातु से। प्रदक्षिणागमना दिशम अभिप्रेत जो ये बात कही, इसमें इसका अर्थ ये भी लगाया है कि हम दान आदि देते समय हमारा दाहिने हाथ की तरफ से हम उसको देते हैं। एक तो मैंने कल अर्थ बताया था, प्रदक्षिणा गमनात मानी मंदिर आदि के या यज्ञ के चारों तरफ जब प्रदक्षिणा करते हैं यज्ञ के चारों तरफ, तो दाहिनी तरफ से ही घुमाते हैं, विवाह संस्कार आदि भी में भी ऐसे ही होता है। तो प्रदक्षिणा गमनात दिशम अभिप्रेत्य मानी दाहिनी दिशा को, किसी सम्मानित चीज के चारों तरफ जब गमन करते हैं तो दिशा को, दाहिनी दिशा को लेकर के, प्रदक्षिणा गमन के समय दाहिनी दिशा को लेकर के दक्षिणा शब्द का व्यवहार होता है। और इन्होंने ये भी दिया, अपने से प्रतिग्रहिता को दाहिनी ओर रखकर दक्षिणा दी जाती है, दक्षिण ओर आने से इसे दक्षिणा कहा जाता है। मानी हम जब ग्रहिता प्रतिग्रहिता, मानी हमसे कोई चीज लेने वाला है और कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो अपने से दाहिनी ओर रखकर दक्षिणा दी जाती है। जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति को कुछ देते हैं तो अपने से दाहिनी ओर रख करके उसको देते हैं। दाहिनी ओर कैसे होगा सर जी? जैसे यहाँ पर दिया है 39 पेज पर, इस पुस्तक में देख सकते हो चंद्रमणि जी, 39 पृष्ठ पर खय नाम की जो टिप्पणी है, ऊपर से छठी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, अथवा अपने से प्रतिग्रहिता को दाहिनी ओर रखकर दक्षिणा दी जाती है, तो दक्षिण ओर आने से इसे दक्षिणा कहा गया है। वैसे जहाँ एक जगह दो व्यक्ति बैठ रहे हो मंच आदि पर, तो पूजनीय व्यक्ति को दाहिनी तरफ रखते हैं, और जैसे रास्ता में चलते हुए दो व्यक्ति जा रहे हो तो दाहिनी तरफ रखते हैं, पूजनीय व्यक्ति को अपने से दाहिनी तरफ रखते हैं, भोजन आदि की तरफ। हाँ, सम्मान देने के लिए, हृदय से भी होता है, पर प्रतीक आप जैसे कहा करते हो ना कि प्रतीकों का भी एक स्थान होता है। परंपरा रही, अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, उधर वो भाव कैसे, मनुस्मृति में भी ये विधान है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा शरीर दाहिनी तरफ अधिक सक्रिय होता है, नहीं तो बाईं तरफ होता है। विज्ञान खोज रहे हैं ना स्वामी जी, कह रहे हैं कि जब बैठे बैठे कहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जो महापुरुषों ने जो भी कहा है उसका हम सम्मान करते हैं। विज्ञान खोज रहे हैं गुरु जी। हाँ जी, आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। ये स्कंद स्वामी वाले भाष्य में 69 पृष्ठ पर चौथी पंक्ति ये लिखी है, यहाँ हस्त प्रकृतिर यस्य असौ हस्त प्रकृति ही, फिर आगे लिखा है प्रजापतेर ही प्रजा सृष्ट्वा प्रांग मुखस्य दक्षिणो हस्तो यतो बहुव सा दक्षिण हस्त संबंधात दक्षिण। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? जैसे मुझे लग रहा है कि प्रजापति ने प्रजा का निर्माण करके, सृष्टि करके, प्रांगमुख जो है पूर्व की ओर मुख करके, दक्षिणो हस्तो यतो बहुव, उनका जो दक्षिण हस्त जिस तरफ था वो दक्षिण हस्त संबंधात दक्षिण। प्रांगमुख जब खड़े हुए तो उसमें जो दाहिना हाथ किधर होगा? दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा। जैसे हम सूर्य की तरफ जब खड़े होंगे तो हमारा जो दाहिना हाथ है वो किधर होगा? दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, वही कह रहे हैं। मतलब प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले जब वो खड़े हुए तो प्रांगमुख खड़े हुए, जी जी, तो उसमें जो उसका दाहिना हाथ जिस तरफ आया हाँ वो ही दक्षिण दक्षिणादिक। जो विज्ञान की बात इसमें खोज रहे हैं गुरुजी, जी जैसे उपनिषद में रई और प्राण का आता, प्राण का प्राण से संबंध और रई का रई से दिखाते हैं, ऐसे हमारे शरीर में दाई और सूर्य नाड़ी है, तो हमारे से जो भी तेजस्वी पुरुष है तो वो तेज का तेज से संबंध, ऐसा हम विज्ञान देख सकते हैं। इसमें हमारा दाया अंग जो है वो सूर्य प्रधान अग्नि प्रधान माना जाता है, तो इसे बाया हाथ जल प्रधान माना जाता है, ये संबंध हो सकता है। बाया तो सोम प्रधान है ना गुरु जी, सोम हमारा बायां सोम प्रधान है और तो सोम अग्नि में तो जलने का खतरा है, मतलब सोम में तो सोम दिव्यता प्रेम करुणा वात्सल्य ये सारे तो सोम के गुण है ना गुरु जी। स्वामी जी केवल जलने का खतरा क्यों, अग्नि आगे बढ़ाती भी तो है, आगे बताऊ खोज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रेम वाला जो गुण है, श्रद्धा भक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य ये सोम के गुण है, तो बाईं तरफ चंद्रिष्ट कल्पना हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे दाहिनी तरफ तेजस्वी पुरुष बैठा है, तो तेजस्वी पुरुष का जो बायां अंग है वो भी तो सोम रूप है, तो वो सोम रूप है तो दायां और बायां है तो सोम और अग्नि मिल जाएगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा उसमें तो, और एक क्लिष्ट कल्पना भी हो जाएगी। इसमें एक बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, विराट युद्ध में जो है ना महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब सभी को अर्जुन ने बेहोश कर दिया था तो उत्तर कुमार को कहा था सबके वस्त्र उतार लाओ, तो उसने कहा था बोले पितामह भीष्म जो है ना अभी मूर्छित नहीं हुए हैं, तो मूर्छित नहीं हुए तो उनके दाहिनी तरफ से होकर के जाना, बाईं तरफ से मत चले जाना, ये नियम है कि जो मतलब पूजनीय व्यक्ति है और यदि ना तो यदि हमने बाईं तरफ से चले गए तो तिरस्कार माना जाएगा, इसलिए दाईं तरफ से एक वो नियम मान रहे हैं ना, एक मर्यादा ऐसी बन गई कि मतलब कैसे बनी बात, इसके पीछे का विज्ञान कोई है तो ठीक है नहीं तो मान लेंगे हम भी, मान तो रहे स्वामी जी, हम कहते हैं हम तो आप जो भी आप पुरुषों कह रखा उसका हम अनादर नहीं करते, इसके पीछे कोई विज्ञान हो, जैसे कोई कल को हमसे भी कोई विद्यार्थी पूछेगा, अब ये जो महाभाष्य पढ़ रहे हैं इनसे कल को कोई विद्यार्थी ऐसे पूछने लगे तो ये कोई इसमें विज्ञान मूलक उत्तर भी दे सकते हैं क्या? मानना तो है, मानते भी है। हाँ तो इसमें एक बात तो ये पकड़ करके हम ये देख सकते हैं, ये स्वामी दयानंद ने जो अति धक्का अर्थ दहती अर्थ किया है उससे हमको एक संबल मिलता है कि दो आचार्य स्वतंत्र रूप से अलग अलग अर्थ भी कर सकते हैं और वो संगति बैठनी चाहिए। दो ऋषि, हाँ जी, जब हाथ में मनुष्य का उत्पन्न भी नहीं और दिशाएं तो पहले से ही है, दिशाएं तो पहले से ही है ना, दिशा तो एक ही है पर सूर्य व्यवहार में तो मनुष्य के पैदा होने के बाद ही आती है, सूर्य के कारण से आती है, दिशा तो एक ही है लेकिन जो भेद है, दिशा तो एक ही है लेकिन जो भेद है वो तो सूर्य के संपर्क से ही आता है, वैशेषिक में भी यही बात कही जी। और एक प्रश्न है गुरु जी, जो अभी नूनम साते प्रतिवरम जो है जी, नून शब्द पद पूरण के लिए पढ़ा है ऐसे मानते हैं, तो मंत्र तो बहुत बार आया सब जगह नून पदपूरण के लिए ही है और मंत्र के अनुसार और प्रकरण के अनुसार नूनम का दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता है जी, लिया जा सकता है ये हम मानते हैं। यदि इन्होंने पदपूर्ति के लिए भी रखा तो ये अपनी हमने अभी ये एक निष्कर्ष निकाला कि ऐसा नहीं कि दूसरा आचार्य अब इसको पदपूर्ति में ना रखे, आचार्य यास्त ने जो अर्थ दे दिया तो हम ये निष्कर्ष ना निकालें कि इन्होंने जो कर दिया वो अंतिम है और दूसरी जगह इसका और अर्थ नहीं हो सकता, ये अथापि पदपूर्णा ऐसे कहा है, अथापि पदपूर्णा मानी नूनम शब्द का पदपूर्ति में भी प्रयोग होता है। हाँ ठीक है, वो तो मेरे मानी अथापि पदपूर्णा, अथापि का अर्थ ये होता है कि यह भी अर्थ होता है, पदपूर्ति में भी प्रयोग होता है, तो उसका दूसरा अर्थ जो है वो तो है ही, ठीक है जी, नूनम का अर्थ दूसरा भी हो सकता है यह मान लिया, परंतु मंत्र तो बिल्कुल एक जैसे है ना, जब एक जैसे आते हैं दूसरे स्थान पे, उस प्रसंग में पूछा जा रहा है नूरम का अर्थ पदपूरण के लिए लिया जाए उस प्रसंग में, या दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है जो नूरम के दूसरे अर्थ भी इस दृष्टि दूसरा भी लिया जाए, एज इट इज मंत्र जो दूसरी जगह पे आता है उस संदर्भ में मेरा प्रश्न। मैं ये समझता हूँ कि दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो निश्चित अर्थ भी लिया जा सकता है, उदाहरण ऐसा देना चाहिए जहाँ पर निश्चित अर्थ न लिया जा सके, केवल पद पूरण में ही प्रयोग हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये दिखाया कि जैसे कि हम पदपूर्ति के लिए नूनम का दिखा रहे हैं और वो सामान्य अर्थ ले रहे हैं, इसका अर्थ है ये जब ये पदपूर्ति मान रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि नूनम को छोड़ दो और नूनम को छोड़कर अर्थ करो। आचार्य यास्क तो हमको ये दिशा दे रहे हैं कि नूनम को छोड़ करके अर्थ करेंगे हम। नूनम केवल छंद रचना की पूर्ति के लिए है, जो 11 अक्षर पूर्ण करने एक चरण में बस उतना मात्र प्रयोजन है, उसका अर्थ नहीं करेंगे हम, अर्थ में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। हाँ जी, और कोई? हाँ सर जी, एक पहले आपने यूथ परिभ्रष्ट गवादी न्याय बताया था, तो यूथ गायों का यूथ है उसको भी गौ नाम से ही कहा जा रहा है, ऐसा प्रयोग होता है क्या? अलग निकली है उसको गाय कहा जाएगा, वो तो वैसे भी सिद्ध है, तो यहां कोई ऐसा उदाहरण हो कि जैसे वेद का है या निगम का है, उसको मूल संज्ञा वही है और अलग निकले शब्द को भी उसी नाम से कहा जा रहा है। गाय वाला जो उदाहरण है वो गाय को तो वैसे भी हम गाय कहते ही है, यूथ में भी गाय और बाहर भी गाय, ऐसे निगम मंत्र में भी निगम और बाहर आने पर भी निगम। उस यूथ की संज्ञा जैसे हम वेद की संज्ञा वेद करते हैं, पूरे समूह की वेद संज्ञा करते हैं, अब उसमें से बाहर निकला हुआ भी वेद ही कहलाएगा, निगम ही कहलाएगा, ऐसे यहाँ यूथ की कोई अलग से तो संज्ञा नहीं बनेगी? नहीं, अलग तो नहीं है ऐसे। मैं तो यूं कह रहा था, तरह दृष्टांत नहीं, निगम जो है एक एक मंत्र को भी कहते हैं, सारे मंत्र को समूह को भी निगम कहते हैं, एक एक मंत्र को भी कहते हैं, ये तीन जो है परंपरा बन जाएंगी जी। माने पूरे वेद को भी निगम कहते हैं, उसके एक एक मंत्र को भी निगम कहते हैं, उसका उस मंत्र में से निकाल करके जो शब्द निकलेगा वो भी निगम है जी। समुदाय भी, उसका एक अवयव भी, अवयव का अवयव भी जी, सारे निगम से कह देंगे। तो जैसे गावह गच्छंती, गावह गच्छंती, इस प्रयोग में जैसे वो समुदाय गाय है, उस समुदाय का एक दूसरा एक कोई एक बछड़ा रह गया, हमने प्रयोग किया था गावह गच्छंती, अब ये एक तो गावह के अंतर्गत कैसे माने, तो कह दिया कि गावह गच्छंती ये भी प्रयोग ठीक है, और उसका एक जो एक बाहर निकला हुआ जो भाग है वो भी गो है। सामान्य रूप से ऐसे कह रहे हैं, यूथ परिभ्रष्ट तो ऐसे ही घटेगा, यूथ में जिस शब्द का प्रयोग, समुदायेषु ही दृष्टा शब्दा अवयवेषु परिवर्तन्ते, प्रयोग हम करते हैं ना व्यवहार में भी, क्या वेद में ऐसा लिखा है और हम एक मंत्र पढ़ते हैं, हम कहते हैं वेद भगवान ऐसा कहते हैं, फिर हम उसका एक शब्द भी ले लेते हैं तो वेद ये कहता है, एक शब्द भी लेकर के हम कहते हैं वेद ऐसा कहता है, वेद भगवान ऐसा कहते हैं, वेद में ये लिखा है, ऐसा हम बोलते हैं भाषा में जी। वो बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ जो ये न्याय लगाया तो जो दृष्टांत है दृष्टांत में उसमें एक जैसा नहीं घटित हो रहा है, उस वो बिल्कुल ठीक तरह एकदम संगत नहीं लग रहा है जी। जी ओम जी। हाँ जी, जैसे हम अभी कोई छंद लिखते हैं, अर्थ पूरा पद पूरा करने के लिए हम कुछ रखते हैं, हैं। हाँ। जी, यदि हम वेद मंत्रों को ऐसा करें तो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वज्ञ तो मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वज्ञ बोलिए। हाँ तो जी उसे, जी ज्ञान फिर न्यूनता से प्रतीत होती है, इसको कैसे समझें? नहीं, ज्ञान की कोई न्यूनता नहीं है, कुछ भाषा में वो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हम मिताक्षर ग्रंथों में हम उसको पद पूर्ति के लिए भी डालते हैं, वो भी एक सेल एक हमें एक बात बता दी, काव्य के माध्यम से जब हम कोई यही कहना चाह रहे हैं ना कि भगवान के तो किसी भी कृत्य में उसकी रचना में कोई भी दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है, न्यूनता नहीं है, तो वहाँ निरर्थक शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, अनावश्यक शब्द। मैं ये कह रहा हूँ निरर्थक नहीं है, उसका काव्यालंकार, उसका सौंदर्य, उसका वाक्य में जो मिताक्षर ग्रंथ होते हैं, कुछ अमिताक्षर ग्रंथ होते हैं, गद्य होता है, पद्य होता है, गद्य में भी कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, पद्य में तो कर ही सकते हैं, पद्य में तो हम ये एक हमको दिशा भी दे रहे हैं कि जो सौंदर्य उसका प्रयोजन मान रहे हैं ना आप, सौंदर्य ये हो सकता है ये हमारी समझने की कमी हो कि हम जो है उसका ऐसा प्रयोग कर रहे हो, हमारी तो कमी है, पर जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं उस पर आपत्ति कर रहे हैं ये कि उन्होंने जो है ये नौनम को पद पूर्ति में क्यों रखा, उसको निश्चित अर्थ में बताना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे निपात भी होते हैं जो पद पूर्ति में भी प्रयोग होते हैं, मिताक्षर ग्रंथों में पद्य में उनका प्रयोग पद पूर्ति के लिए भी होता है, ऐसे शब्द होते हैं। अभी आगे और भी आ रहे हैं। हाँ जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ शब्द निरर्थक जो है ये अलग अलग प्रक्रिया में ये बात आती है, यदि हम इस प्रक्रिया के हिसाब से चलें, जब शब्दार्थ प्रक्रिया शब्द ही अर्थ को देने वाला है, यदि इस प्रक्रिया में चलते हैं तो शब्द निरर्थक माना जा सकता है, लेकिन मीमांसक जो है ना वो इस प्रक्रिया से नहीं चलते, मीमांसक कहते हैं पूरा वाक्य ही अर्थ को देता है, तो नूनम से लेकर के पूरा जो वाक्य है वो वाक्य पूरा वाक्यार्थ बतलाएगा, उसमें एक भी मतलब मात्रा भी जो है ना वो निरर्थक नहीं है, वो पूरा ही सार्थक है, उसमें नूनम का कोई अस्तित्व नहीं है, सा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, पूरा वाक्य अपना अस्तित्व रखता है, और वेद में ये मतलब जो है ना ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा मतलब, लेकिन जब हम वेद का एक एक वाक्य का अर्थ करते हैं तो फिर हमें इस प्रक्रिया में आना पड़ता है। जी, यही बात गुरु जी मैं कहना चाह रहा था कि हम जब श्लोक लिखते हैं तो उस दृष्टि से उसमें जो भी पद पूर्ति के लिए चा ही या तू का प्रयोग करते हैं वो उसके सौंदर्य को बढ़ाता है, उसमें न्यूनता नहीं दिखाता है, तो जो भी वेद मंत्र में आए हैं शब्द उसके सौंदर्यकरण को बढ़ाते ही उसको घटाते नहीं। ठीक है, तो निरर्थक नहीं कह सकते उसको, सार्थक ही उसको कहेंगे। हम लौकिक से हम स्वयं जब बनाते हैं श्लोक तो उससे हम उदाहरण ले सकते हैं अच्छे से, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और किसी को कोई बात? रवि जी, हो गया? हाँ बोलिए। पिछले वाली बात है गुरुजी। जी बोलिए। जब संध्या करते हैं तो बोले, जब शाम को करते हैं संध्या तो बोले जिधर सूर्य होता है उसको हम पूरा प्राची दिग्निरधिपति उसमें है तो उसको पूरा मानते हैं, उस समय तो यदि हाथ के अनुसार दक्षिण दिशा मान है। प्राची का अर्थ दो होते हैं, जिस दिशा जिस तरफ सूर्योदय होता है उसको भी प्राची कहते हैं, और जिस तरफ हमारा मुख होता है उसको भी प्राची दिशा कहते हैं, तो वो जो दक्षिणा दिक दिखाया वो सूर्य की तरफ जब हमारा मुख होता है उसको लेकर के दक्षिणा दिक दिया है, जब हम जिस तरफ हमारा मुख है उसके आधार पर कहेंगे तो वही दक्षिणा दिक होगी जिस तरफ हमारा दाहिना हाथ है, कोई दिक्कत नहीं। हम यदि जैसे मैंने आपकी तरफ मुंह किया हुआ है तो अब इस समय यही मेरे लिए दक्षिणा दिक है। प्राची शब्द के दो अर्थ हैं, प्राचीन अर्थ हैं ऐसे, स्वामी दयानंद ने भी किया है। हाँ जी, ये नहीं, पीछे दे दो इनको। ये जो कहा जाता महर्षि पाणिनी जी के बारे में, प्रांग मुख उपविश्य आचार्य, तो यहाँ क्या अर्थ लेंगे? प्रांग मुख तो ज्यादातर हम प्रातः काल जब बैठते हैं तो सूर्याभिमुख होकर के ही हम बैठना चाहते हैं, प्रातः काल जब बैठते हैं हम तो सूर्याभिमुख होकर के ही बैठते हैं, कोई विज्ञान भी होगा इसमें, सूर्य का जो तेज है ओज है वो प्रातःकाल के सूर्य को हम सामने से फेस करना चाहते हैं, उससे हमारे अंदर उसका जो गुण है तेज ओज आदि अपने अंदर प्रविष्ट करना चाहते हैं, अपनी आंखों में प्रविष्ट करना चाहते हैं। तो सूत्रों की रचना सुबह सुबह ही हुई ऐसा? हाँ नहीं, ऐसा तो ये स्वाभाविक है, ये तो मैं कहता ही रहता हूँ इनको कि प्रातःकाल जब लिखते हैं तो ठीक लिखा जाता है, सायंकाल दोपहर में लिखते हैं तो ऐसा कुछ आता नहीं है। मैं तो सारा लेखन जब करता हूँ तो सुबह लिखते हैं तो ठीक दिमाग काम करता है, और यदि सायंकाल या रात को लिखते हैं तो दिमाग ही काम नहीं करता है। एक एक कहानी के एक एक दिन में लिख दिए गुरु जी, जैसे ये कोटि भारा समर्था नाम किम दूरम व्यवसायी नाम, जब उनके सब कुछ स्पष्ट होता है तो वो तो लिखते चले जाते हैं, उनमें क्या देर पड़, क्या जोर पड़ता है उनको हमें समझने में, कई कई वर्ष लग रहे इतना। ये तो सामर्थ्य की बात है स्वामी जी, एक बच्चा जो है 10 किलो वेट उठवाए तो वो नहीं उठाएगा, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। यहां पर वीर शब्द के 3 निर्वचन किए, वीरयति अमित्रान, वेतेर श्यात गति कर्मणा, वीरयतेर वा। सुवीरा शब्द का प्रयोग किया, हमारे हरियाणा में राजस्थान में वीरा शब्द जो है माताओं के लिए बोला जाता है, जो वीर पुत्रों को जन्म देने वाली है उसको वीरा कहते हैं। वीर वनिता, वीर वाणी, वीर वाणी, वीर वनिता का वीर का वीर की वनिता वीर वीर बानी, वीर का ब होकर के बोलते हैं वीर बान, वीर बानी जी। अच्छा हाँ हाँ, पंजाबी में भी कहते हैं वीर, लोक में ऐसे बोलते हैं बीरा शब्द की बजाय। अच्छा जी वो हो गया लोक में ना, बीरा शब्द हो गया ये, बीरा ऐसे बोल देते हैं, बीरा न कर बीरा कहते हैं जी, वो उसके लिए बोलते हैं युवक के लिए, और बीरा जो है माताओं के लिए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमिति परिग्रहार्थियो वा पद पूर्णो वा। सीम ये निपात जो है परितः ग्रहण करने अर्थ में या सर्वतः अर्थ में, ये सीम ऐसा ले रहे हैं। पद पूर्ति में जब होगा तो ऐसे समझ लो कि वाक्य से उसको हटा दो और सामान्य रूप से जो अर्थ निकलता है वही निकालेंगे। जैसे प्रसीम आदित्यो अस्त्रिजत, ये एक वाक्य लिया मंत्र का, नीचे इन्होंने मंत्र दिया है चंद्रमणि जी ने, प्रसीम आदित्यो असृजत विधर्ता ऋतम सिंधवो वरुणस्य यन्ति न श्राम्यन्ति न विमुञ्चन्ते ते वयो न पप्तु रघुया परिज्मन। 2:48:4 2:28:4 तो प्रसीम आदित्यो असृजत विधर्ता, इसका अर्थ है भली प्रकार उनको आदित्य उत्पन्न करता है। एक पुस्तक के अनुसार अर्थ पहले सामान्य रूप से बता देता हूं, भली प्रकार उनको आदित्य उत्पन्न करता है, विधर्ता विविध रूप से धारण करने वाला वो आदित्य, ऋतम सिंधवो वरुणस्य यन्ति, जो सिंदलशील नदियां हैं सत्य नियम को, वरुण के सत्य नियम को प्राप्त होती हैं, वरुणस्य ऋतम यन्ति, वरुण देव के जो सत्य नियम हैं उनको ये नदियां प्राप्त होती हैं, न श्राम्यन्ति न विमुंचन्ते ते, न तो चलने से रुकती हैं न शांत होती हैं, न विमुंचन्ति विमुक्त होती हैं, पक्षियों की तरह वयो न का अर्थ उपमा है, पीछे हम देख लिया वयो न पप्तु, पप्तु में उकार दीर्घ हो रहा है, रोरी करके लोप हो करके ड्रलोपे पूर्व से दीर्घ होना, पक्षियों की तरह गमन करती हैं पप्तु, रघुया शीघ्र गामियों की परिज्मन धरती पर, ज्मा का अर्थ धरती होता है, गोग्मा ज्मा पृथ्वी नामानी, परिज्मन जो है परितो गमने ये भी अर्थ किया है, और परिज्मनी भूम्याम शयनाचार्य, परितः सर्वतो वर्तमानायाम भूमौ परिज्मन, स्वामी दयानंद का अर्थ यह है सब तरफ से वर्तमान भूमि पर। और इनको भी देख लेते हैं, ये अर्थ कर रहे हैं सबको धारण करने वाला जो अविनाशी प्रभु है, जैसे यहां पर आदित्य विधर्ता अविनाशी, आदित्य का अर्थ कर दिया अविनाशी चंद्रमणि जी ने, और विधर्ता धारण करने वाला, सीम प्रासृजत सृष्टि के सत्य नियम को पैदा किया, या उसने सर्वत्र सृष्टि के सत्य नियम को पैदा किया। वर्ण से सिंधवा पर्यंती, पहला जो है विधर्ता आदित्य सीम प्रासृजत रितम, यहां तक अर्थ किया पहले वाक्य का कि वरुण देव ने सत्य नियम को, रितम प्रासृजत सत्य नियम को, रित नियमों को पैदा किया, सृष्टि के सत्य नियम को पैदा किया। सिंधवो वरुणस्यंती, सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर के सृष्टि नियम, सिंधवा का अर्थ यहाँ पर सृष्टि नियम सर्वत्र विचरते हैं। एते न श्राम्यंती न विमुंचंती, ये सृष्टि नियम ना तो थकते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। परिजमन वयान रघुया, ये नियम परिजमन माने इस जगत में, इस भूमि पर माने इस जगत में पक्षियों की तरह शीघ्र गति से उड़ रहे हैं, माने गतिशील हैं। तो यहाँ प्रासृजत जो अर्थ किया, दोनों हो सकते हैं, एक तो सामान्य रूप से प्रासृजत माने पैदा किया, प्रासृजत सर्वतः अर्थ भी हो सकता है माने सब तरफ से पैदा किया। जब इसका परिग्रह अर्थ लेंगे तो सब तरफ से ऐसा अर्थ हो जाएगा सीम का। और ये एक दूसरा मंत्र दे रहे हैं आगे, विषीमता सुरुचो वेन आव, यजुर्वेद का मंत्र है 13वें अध्याय का, ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरुषाद् विषीमता सुरुचो वेन आवा सबुद्ध्या उपमास्य विष्ठा सतश्च योनिम असतश्च विवह। आदित्य देवता है जज्ञानम प्रथमं ब्रह्म वेन, जो सर्वजनक सर्वश्रेष्ठ धर्ता मनुष्यों से वांछनीय आदित्य परमेश्वर, यहाँ पर जो वेना है ज्ञानवान मनुष्यों के द्वारा चाहा गया जो परमेश्वर है, प्रथम मानी सबसे श्रेष्ठ, जज्ञानम मानी सबका जनक, जो ब्रह्म है विधर्ता है सबका धारण करने वाला, कर्म फलदाता सब निर्माता, ब्रह्म का अर्थ निर्माण शक्ति से जोड़ा जाता है, ब्रह्म को निर्मातृ शक्ति के रूप में देख रहे हैं। अस्य विष्ठा बुद्ध्या उपमा, सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा, अस्य विष्ठा बुद्ध्या उपमा, बुद्ध अंतरिक्ष नाम में पड़ा है, बुद्ध्या का अर्थ होगा अंतरिक्ष में होने वाले लोक लोकांतर, जिसके विविध स्थलों में विष्ठा विस्थिता विशेष रूप से स्थित, इस परमेश्वर के विविध स्थलों में विष्ठा स्थित जो अंतरिक्षस्थ लोक लोकांतर उपमा बने हुए हैं, परमेश्वर के उपमा बने हुए हैं, समझो कि किस तरह से उपमा बने हुए हैं, इन्होंने जो अर्थ किया है जिसके विविध स्थलों में जो अंतरिक्षस्थ लोक लोकांतर उपमा बने हुए हैं, उसको दिखाने के लिए परमेश्वर कैसा है, बोले ऐसा है जैसे ये ब्रह्मांड है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये तारे हैं, धरती आकाश है, ये लोक लोकांतर उसके उपमा बने हुए हैं। सबुद्ध्या उपमा, बुद्ध में होने वाले ये लोक लोकांतर उसके उपमा बने हुए हैं। सतश्च योनिम असतश्च विवह, स सीमता पुरुषतात्, उसने सर्वत्र मर्यादा पूर्वक सृष्टि उत्पत्ति के समय अपने तेज को फैलाया, विवह विवह का अर्थ किया फैलाया, सुरोच माने सुंदर तेज को, पुरुषतात् सृष्टि उत्पत्ति के पहले समय जब वो सृष्टि उत्पत्ति हो रही थी, सीमता का अर्थ है सब तरफ, ससीमतः मानी सब तरफ, पुरुषतात् सृष्टि उत्पत्ति के समय सुंदर तेज को, अपने सुंदर तेज को व्यावह फैलाया। सतश्च असतश्च योनिम विवह, स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारणभूत जो प्रकृति है उसको विविध पूर्वक विस्तृत किया। तो ये जो है यहां पर व्यवृणोत् सर्वतः आदित्य, उस आदित्य ने सब तरफ उद्घाटित किया। आदित्य का अर्थ आदित्य भी ले सकते हैं, जैसे जब आदित्य का अर्थ परमेश्वर लेंगे तो उसके ज्ञान आदि जो गुण हैं उनको सुरुचा कह रहे हैं, रचना और ज्ञान आदि गुणों को सुरुचा कह रहे हैं, और आदित्य रश्मियां कह रहे हैं, सीधा आदित्य का आदित्य अर्थ आदिभौतिक आदिदैविक अर्थ लेंगे। जब हम सृष्टि विद्या में अर्थ घटाते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है आदिदैविक, और जब उसका आध्यात्मिक अर्थ करते हैं तो उसको आध्यात्मिक अर्थ कहते हैं। तो जब हम परमात्मा या आत्मा पर अर्थ करते हैं तो उसको केवल परमात्मा परक नहीं, आत्मा परक, अपनी इंद्रियों की के साथ जोड़ करके जब हम अर्थ करते हैं, अपने मनुष्य के व्यवहारों के साथ जोड़ करके अर्थ करते हैं तो उसको आध्यात्मिक कहेंगे, और जब सृष्टि विद्या के साथ देखेंगे तो वो आदिदैविक। तो आदित्य का अर्थ आदिदैविक प्रसंग में सूर्य होगा और आध्यात्मिक प्रसंग में परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर होगा। आदित्य का अर्थ अविनाशी, और उसकी रश्मियां क्या है, ज्ञान और रचना आदि जो गुण है वो उसके रश्मियां हैं। सुरुचा सुरोचनात्, आदित्य रश्मया सुरुचा सुरोचनात्। आगे एक पंक्ति लिखी है, अपिवा सीम इत्येतद अनर्थकम उपबंधम आददीत पंचमी कर्माणम। मानी सीमतः शब्द जो आया उसको खोल रहे हैं कि एक तो सीम और इसके साथ अतः जोड़ दें तो सीमतः बन जाता है, और एक सीमन शब्द और सीमा शब्द भी होता है, सीमा जैसे मर्यादा होती है, बॉर्डर लाइन, सीमन शब्द से तस जोड़ दें इसका लोप हो जाएगा, तस प्रत्यय जोड़ें, जैसे ग्रामतः नगरतः आदि बोलते हैं, पंचम्यास्तसिल पांचवे अध्याय के चौथे पाद का प्रतियोगे पंचम्यास्तसी अपादाना चाहिए रूहो, वो वाला तसी कह रहे हैं, पंचम्यास्तसिल ततः आदि के लिए बनता है। तो सीमन से तसी प्रत्यय करेंगे तो सीमतः, और सीमा से तसी करेंगे तो इसको हरस्व कर देंगे, छांदस हरस्व कर देंगे, सीमतः। एक सीम शब्द से अतः यदि जोड़ा तो सीमतः बन जाएगा। अपिवा सीम इत्येतद अनर्थकम उपबंधम आददीत, आददीत कट रहा है, पंचमी कर्माणम, पंचमी अर्थ वाला जो अनर्थक उपबंध है उसको ये ले रहा है। मानी सीमन शब्द, एक अर्थ ये हो सकता है कि जो सीमन शब्द का अर्थ से ही वो अर्थ निकल रहा है तो सीमतः क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो जो दूसरी जगह पंचमी अर्थ वाला होता है वो यहां अनर्थांतरवाची के रूप में उस प्रत्यय को ग्रहण कर रहा है, सीमन शब्द। सीम इत्येतत् देखिए ऐसे लिखा है, सीम इत्येतत् नहीं है, ये ध्यान देने की बात है, सीम इत्येतत् ऐसा है, ये नहीं है, ये लिखा है अपीवा, अपीवा देखिए दो तीन नीचे देखिए, अपीवा सीमेत्येतद अनर्थकम उपबंधम आददीत, अनर्थक प्रत्यय को लिए हुए है पंचमी कर्माणम, जो कि दूसरी जगह पंचमी अर्थ वाला है। अधिपरी अनर्थ को सूत्र आपने पढ़ा है, वहां पर अनर्थक शब्द का अर्थ हम देखते हैं अनर्थांतरवाची, अधि और परि, अधिगच्छति परियागच्छति, अध्यागच्छति परियागच्छति में जैसे कि गम धातु का जो अर्थ है, आगच्छति का जो अर्थ है, या आगच्छति या अध्यागच्छति, आगच्छति या परियागच्छति का समान अर्थ होता है, मानी कुछ अर्थ में परिवर्तन नहीं करते, तो इसी तरह से सीमन का जो अर्थ है वही पंचम्य अर्थ जो तसी प्रत्यय है यहां पर एक प्रकार से अनर्थक बन रहा है। सीमतः का, सीमतः का जब सीमन शब्द से हम तस जोड़ेंगे तो तस का कोई अलग अर्थ नहीं बन रहा, सीमतः माने सीमा। मूल निपात सीमन है या सीमा? देखिए मूल निपात सीम है, विसीमतः सुरुचो वेन आवा, इस उदाहरण में दो तरह से व्याख्या कर रहे हैं, सीम शब्द से अतः उपबंध जोड़ दिया, सीम शब्द से अतः जोड़ दिया सीमतः बन गया एक तरीका, दूसरा तरीका है सीमन शब्द से तस जोड़ दिया सीमतः बन गया। तो इस दो तरीके से दिखा रहे हैं कि सीम से अतः जोड़ करके सीमतः बना सकते हैं हम लोग, सीमन शब्द से तस जोड़ करके सीमतः बना सकते हैं, सीम में जब अतः जोड़ेंगे तो भी अनर्थक है, यहां भी इसका कोई अर्थ नहीं है, सीम का मात्र सर्वतः अर्थ है, सीमतः का अर्थ भी सर्वतः है, सीम का अर्थ सब हो रहे परिग्रह अर्थ है, अतः का कोई अलग अर्थ नहीं है, स्वार्थिक प्रत्यय समझ लीजिए, अनर्थक का अर्थ है स्वार्थिक प्रत्यय, तो जैसे सीम का अर्थ है वैसे ही सीमतः का अर्थ है, और दूसरा सीमन शब्द से जब हम तस प्रत्यय करेंगे तो सीमन से ही वो अर्थ निकल रहा है, तो तस ने क्या किया तो कहेंगे कि वो अनर्थक है, मानी स्वार्थिक है। अनर्थक का अर्थ है कि उसका और कोई अलग अर्थ नहीं है, अनर्थांतरवाची, अनर्थांतरवाची अर्थात स्वार्थिक। बोलिए देखो, भाषा हम लोग भाषा को भी व्यवस्थित अपनी तरफ से आग्रह नहीं कर सकते कि आप लोक में ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, ये तो वैदिक शब्द हैं। वाक्य के विषय में आप तो भाषा के ऊपर ही पहुंच गए कि वेद मंत्र में ऐसे बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए। लोक भाषा को भी हम अपने अधिकार में नहीं ले सकते। प्रयोगाय भगवान तान व्यवस्था व्यवस्थापयेत पथि, प्रयोग को भगवान मानकर चलना पड़ता है। गुरु जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मूल जो बात चलाई थी ना सीम, वो सीम निपात की चलाई थी, फिर उसमें आगे आगे और उसका अर्थ मैं दे रहा हूँ कि सीम शब्द को दो तरह से दिखा रहे हैं। एक सीम के साथ अतः उपबंध जोड़ करके, सीम तो आ ही गया पर सीम का सीमतः प्रयोग भी मिलता है ना, तो उसको समझाएंगे कि ये सीमतः क्या चीज है, तो उसको बता रहे हैं कि सीम और सीमतः एक ही है, ऐसे बता रहे हैं। या फिर सीमन शब्द से तस प्रत्यय करके सीमत है समझ लीजिए, और यहां सीमन है, फिर वो अर्थ दिया है इन्होंने, सीमन है सीमत है जैसे बनता है लोक में, सीमातः मर्यादातः ऐसा प्रयोग होता है, सीमा मर्यादा विशीव्यति देशौ, सीमा मर्यादा होती है दो देशों को ये सीती है, विशीव्यति शिव तंतु संताने, दो देशों को मिला देती है, विशीव्यति दो देशों, दो देशों को मिला देती है। हाँ जी गुरु जी, कहीं अकेले अकेला जो सीम है वो वेद मंत्रों में अकेला भी मिल सकता है कहीं प्रयोग में, या अभी तो दिखाया था आपने ध्यान ही नहीं दिया। 2:28:4 देखिए, प्रसीमादित्यो अस्य जद् विधर्ता ऋतम सिंधवो वरुणस्य यन्ति, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े, त्वैति विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम, ये जो त्वय शब्द है निपात नहीं, विनिग्रह अर्थ वाला है, निपात न होते हुए भी निपातों में इसकी गणना कर रहे हैं क्योंकि इसको कुछ आचार्य निपात भी मानते हैं। त्वैति विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदात्तम, सर्वनाम पद है, सर्वनाम कहने से ये निकल रहा है कि निपात नहीं है, और ये अनुदात्त है, इससे भी निकल रहा है कि ये निपात नहीं है, क्यों निपात आद्युदाता और ये अनुदात्त है। निपात जो होते हैं वो आद्युदात होते हैं और ये अनुदात्त दिख रहा है। अर्धनाम इत्ते के दूसरे आचार्य कहते हैं कि इसका त्वय का अर्थ आधा होता है। पृथककरण वाला सर्ववाची सर्वनाम शब्द है त्वय, पृथक करने वाला, और कई आचार्य त्वय का अर्थ आधा कहते हैं, माने त्वय का अर्थ आधा है ऐसा कहते हैं। तो इसको मंत्र दे रहे हैं, एक ऋग्वेद का ज्ञान सूक्त का मंत्र है, ऋचाम त्वापोषम आस्ते पुपुष्वान गायत्रम तो गायति, माने एक त्वय का अर्थ हो जाएगा कुछ या एक है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना सम, तो ऐसे बोल रहे हैं ऋचाम त्वा पोषम आस्ते पुपुष्वान कोई एक, ऋत्विक कर्मणाम विनियोगम आचष्टे, ऋत्विकों के जो कर्म होते हैं उसको ये बता रहा है, ऋत्विक कर्मणाम विनियोगम आचष्टे, ऋचाम एक ऋचाऊ एक जो है वो ऋचाओं के पुष्टि करता हुआ बैठा रहता है, पुपुष्वान उसका नाम होता है होता, यज्ञ विद्या में जो ऋचाओं की पुष्टि करता हुआ बैठा है उसको कहते हैं होता। ठीक ठीक ऋचाओं मंत्रों का ठीक ठीक वो अन्वय करता है। रिक क्या होती है, जैसे ऋचाम शब्द आया मंत्र में उसको खोल रहे हैं कि रिक क्या होती है, अर्चनी होती है, पदार्थों के गुणों को बताने वाली होती है। रिच स्तुतो धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे तो ये अर्चनी शब्द बन जाएगा, और इसको हम बनाएंगे कर्ता कारक में बनाएंगे, अर्चन करने वाली, स्तुति करने वाली, करण में करेंगे तो जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसको अर्चनी कहेंगे, ल्युट प्रत्यय कर दिया, टिड्ढाने गीप कर दिया। करण कारक में करेंगे तो स्तुयते, रिच्यते, स्तुयते अनया सा अर्चनी, या अर्चति या सा अर्चनी, जो स्तवन करती है, पदार्थों का गुणधर्म बताती है, उसको ऋक् कहते हैं। गायत्रम एको गायति, शक्वरिषु एक उद्गाता होता है, ऋत्विक कर्म ऋत्विगों में से एक उद्गाता होता है जो गायत्रम गायति शक्वरिषु, शक्वरी नाम की जो ऋचाएं हैं उनमें सामगान करता है। गायत्रम क्यों कहलाता है? गायते स्तुति कर्मणा, स्तुति अर्थक धातु गई धातु से गायत्र बनता है, गई धातु से औणादिक प्रत्यय कर देंगे, अत्रन गायत्री बन गया। और शक्वरी क्यों कहलाती है? शक्वरी ऋचाएं साम मंत्र में भी जब वो गान के ऊपर चढ़ाई जाती हैं तब उनको माने मूल रूप में ऋचाएं होती हैं, पर जब वो गान के रूप में आती हैं तो उनको साम कह देते हैं, उनको साम कह देते हैं। हाँ जी जी, तो सक्वरिया ऋचा शक्नोते तद यद आभिर्वृत्रम अशगत, कहीं ब्राह्मण ग्रंथ का इति विज्ञाएं थे, जहां भी आएगा निरुक्त में तो समझ लो कोई ब्राह्मण ग्रंथ उद्धृत कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से कोई उद्धरण दे रहे हैं। तद यद आभिर्वृत्रम अशगत हंतुम तत् सक्वरीणाम सक्वरीत्वम, बड़ा सुंदर वाक्य बोला, यही सक्वरी ऋचाओं का सक्वरित्व है कि यजमान ने इन ऋचाओं के सहारे से पाप को नष्ट कर दिया। यदा अभिवृत्रम अशकद हंतुम, मारने में सक्षम हो पाया, तो ये सक्षम होना जो शक धातु का अर्थ है वो शक्वरी में हमको देखने के लिए मिल रहा है। चौथे ऋत्विक की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा एका जाते जाते विद्याम वदती, कुछ त्रुटि होती है, कुछ स्खलन होता है, तो उस समय अपने ज्ञान का बताता है, अपने ज्ञान को बताता है। ब्रह्मा कौन होता है? सर्व विद्या, सर्व विद्याम जानाती सर्व विद्या, जो सब विद्याओं को जानता है वो सर्व विद्या है। सर्वम वेदितुम अर्हति, ब्रह्मा जो है वो सर्व विद्या इसलिए है कि सब कुछ जानने में वो सक्षम है। वो जो है ऐसा ऋत्विक है कि वो सब कुछ जानने में सक्षम है, सर्व विद्या। वो त्रय विद्या को जानने वाला है, ब्रह्मा संपूर्ण त्रय विद्या को जानने वाला है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। वो आगे कहते हैं, ब्रह्मा परिवृढ़ श्रुतता, वेद में, ऋग्वेद में, सारे वेदों में नहीं, ऋग्वेद में जहां तक मेरे को इसका बोध है, दो मीले, दो अक्षों के बीच में, ए ई और ए के बीच में, तो ये वाला लय अक्षर हो जाता है, और यदि समूढ़ जैसे होता है ऊ और अ इसके बीच में आ गया तो ये ऐसा बनेगा, समूढ़मस्य पांसुरे। तो परिवृल्ल ब्रह्मा जो होता है वो जो वो होता है जो कि परिवृढ़ होता है, बढ़ा हुआ होता है। ब्रह्म परिवृल्लम सर्वता, सब तरफ से बढ़ा होता है। और एक आगे वाले यज्ञस्य मात्राम विमीमित उत्वा, सबसे पहले ऋचा ऋग्वेद के होता की चर्चा की, फिर सामवेद के उद्गाता की चर्चा की, ब्रह्मा की चर्चा की जो चारों वेदों को जानता है, और जाते जाते विद्याम वदती ये बात कही, जात विद्याम, जाते जाते विद्याम माने वेदयित्रीम वाचम वदती, त्रय विद्या को जानने वाला होता है ये ब्रह्मा। और यज्ञस्य मात्राम विमीमित उत्वा, ये एक जो है, त्वय का अर्थ है एक, यज्ञ की मात्रा को, उसकी विधि विधान को, इति कर्तव्यता को जो बताता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु की चार निरुक्तियां यहां पर दी हैं, अध्वर्यु अध्वर यु, एक तो ये दे दी, अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु, यज्ञ को युक्त करने वाला है तो अकार का प्रशोधर आदि लोप कर देंगे तो अध्वर्यु बन गया, युनक्ति अध्वर्यु, यूज धातु से अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु ऐसा बना देंगे, यूज धातु से और हम डुस प्रत्यय कर देंगे, डुस में से उस बच गया और यूज के उस भाग का लोप हो गया। अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु, नहीं मैं यूज धातु से बना रहा हूं ना इसलिए डुस प्रत्यय कल्पना कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यूज धातु से अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु और आगे अध्वरम अध्वरस्य नेता इति वा, यहां पर याता इति वा, अध्वर या प्रापणे धातु के अर्थ में नी प्रापणे धातु का व्यवहार करके दिखा दिया, अध्वरस्य नेता इति अध्वरस्य याता इति अध्वर्यु, अध्वर को जो प्राप्त कराने वाला है। अध्वरम कामयते इति वा, जैसे देवयु सुमनयु वेद में प्रयोग होते हैं, देवान कामयते देवयु सुमनम कामयते, देवान जिगाति सुमनयु सुमनम कामयते इति सुमनयु, ये सुमन रहते क्या प्रत्यय होता है और क्या छंदसी क्या प्रत्यय हुआ और क्या छंदसी से ऊ प्रत्यय जैसे इसका आकार का अतोलोपा से लोप हो गया सुमनयु, ऐसे ही ये है। अध्वरम अध्वरम इच्छति इति अध्वर सुपात्मना क्या हुआ और क्या छंदसी ऊ, अध्वरम इच्छति अध्वर यु और इसके पर रहते अतोलोपा और इसका भी लोप हो जाएगा अध्वर्यु। अध्वर की कामना करने वाला अपिवा अधियाने युपबंधा, अथवा ऐसा समझ लो ना अपिवा कह करके पक्षांतर को देते हैं, अध्ययन करने अर्थ में यु प्रत्यय, उपबंध का अर्थ होता है प्रत्यय। हाँ जी आलोक जी, उपबंध क्या होता है सुना नहीं, अनुबंध नहीं होता है उपबंध, संतोष जी क्या होता है उपबंध? हाँ जी फूलचंद्र जी दो बार आ चुका आज ये शब्द। हाँ जी राजेश जी, हाँ अब बड़े शिष्य सावधान नहीं समझे, ये जो है उपबंध जो है दो बार आ चुका है, पहले भी आया ना आज ही तो आया है, देखिए पीछे आया है, कौन सी पुस्तक है आपके पास, यही है तो ये 40 पृष्ठ पर देखिए, अपिवा सीम इत्येतद् अनर्थकम् उपबंधम् आददीत पंचमी कर्माणम्, और ये दोबारा आ गया अपिवा अधियाने यु उपबंध, ये अध्ययन करने अर्थ में यु उपबंध है, यु प्रत्यय का प्रयोग किया अध्वरित यज्ञनाम, ये तो दिखा रहे हैं अधियाने यु करेंगे तो क्या अर्थ होगा, अध्ययन करने अर्थ में यु प्रत्यय कल्पना है, जैसे कि वहां पर पाणिनी महाराज तो तद अधीते तद्वेद कहते हैं अध्वरम अधीते इति, वहां अण आदि प्रत्यय अध्ययन करने अर्थ में अण ठक वुन और इनी चार प्रत्यय किए पाणिनि ने, अण वसंतादिभ्यो वसंतादिभ्य ठक, वहां एक अण प्रत्यय किया है प्राग दिव्य तो अण, एक ठक किया है और वुन प्रत्यय किया है और इनी प्रत्यय, चार प्रत्यय किए हैं तद अधीते तद्वेद प्रकरण में, उन्हीं में उन्हीं शैली में कल्पना करते हैं प्रत्ययों की। यु उ प्रत्यय अध्वरम अधीते इति अध्ययन अर्थ में यु प्रत्यय की कल्पना कर ली तो अध्वर्यु बन गया। और ये अध्वर क्या होता है, बड़ी अच्छी बात कही, अध्वर यज्ञ को कहते हैं, क्यों कहते हैं अध्वर यज्ञ को, कहते हैं ध्वरती हिंसा कर्मा, हिंसा अर्थ में ध्वरती धातु प्रसिद्ध है, तत् प्रतिषेधा उसका इसमें प्रतिषेध हो रहा है, माने अध्वर वो होता है जिसमें हिंसा ना हो, अज्ञान पूर्वक जिसमें हिंसा ना हो, आचार्य जी की भाषा में कहें तो अज्ञान पूर्वक हिंसा, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हिंसा ना हो, अज्ञान पूर्वक तो हो जाती है, अज्ञान पूर्वक जब हिंसा हो जाएगी तो अध्वर्यु कहोगे, हाँ अच्छा उसको कह रहे हो आप, तो ज्ञान पूर्वक जिसमें अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है। निपात इत्थे के निपात जो है कुछ आचार्य मानते हैं त्वय को निपात मानते हैं, तत्कथम अनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्। यदि निपात है तो त्वय पद को अनुदात्त कैसे मानेंगे, क्योंकि निपात तो आद्युदात्त होते हैं, अनुदात्त प्रकृति वाला कैसे होगा ये, बहुव्रीहि समास है अनुदात्त प्रकृति, अनुदात्त है प्रकृति जिसके, ऐसा ये कैसे होगा। दृष्ट व्ययम तो भवति और इसका विकार भी देखे जाते हैं, और अब निपात तो अदृष्ट अदृष्ट व्ययम भवंती, निपाता अदृष्ट व्यय रूपा भवंती, और ये दृष्ट व्यय है। उतत्वम सख्ये स्थिर पीत माहुति द्वितीयायाम, देखो त्वय शब्द को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, उतोत्व अस्मि तन्वम विशस्त्रे चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग हो रहा है, ये ऋचाएं जो है आगे आ रही है, हम वहीं पढ़े या यहां पढ़े, वहीं पढ़ लेंगे, यहां त्वय शब्द का इतना ही दिखाना है। उतत्वम सख्ये स्थिर पीत माहु, त्वय शब्द का त्वम अर्थ हो रहा है वे विविध गमन, सदृशम त्रिषु लिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। परम ये तो व्यय हो रहा है, तो ये दो ऋचाएं आगे आ रही है, वहीं पढ़ सकते हैं हम। उतोत्वस्मै तन्वम विशस्त्रे उतत्वम सख्ये स्थिर पीत माहु नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, ये ज्ञान सूक्त के मंत्र हैं। अथापि प्रथमा बहुवचने, ये जो त्वय निपात है प्रथमा के बहुवचन में भी देखा जाता है। अक्षणवंता बड़ा सुंदर मंत्र है, ज्ञान सूक्त के मंत्र हैं ये सारे। अक्षणवंता कर्णवंता सखायास मनोजवेशु असमा बभू आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे ददृष्टे। अक्षणवंता यहाँ पर प्रशस्त अर्थ में मतु पा रहा है, अच्छे से आंखों वाले हैं, अच्छे से कानों वाले हैं, प्रशस्त आंखों वाले हैं, कान में कोई विकार नहीं है, प्रशस्त कर्ण वाले हैं, भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योगेति सायने, ये प्रशस्त अर्थ में मतु प्रत्यय हो रहा है। हाँ है? उसका तो ये भी अर्थ हो जाता है ना, के माने आनंदे शेते तिष्ठति इति केशव, जो आनंद में रहता है। ठीक है, आप तो नैरुक्त बन रहे हैं ना, तो कर सकते हैं। अक्षणवंता कर्णवंता सखाया, सखा हैं वे, मित्रगण हैं, परस्पर साथ साथ रहते हैं। मनोजवेशु असमा बभू, मन के वेग में अलग अलग हो जाते हैं, मन के वेगों में अलग अलग हो जाते हैं, सबको सामर्थ्य अलग अलग होती है, सबकी जो शक्ति है वो अलग अलग होती है, मन की शक्ति अलग अलग होती है। आदग्नासा उपकक्षासा, ये कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यहां तक ज्ञान का जल आ रहा है, मुख तक जिनके पानी आ रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कक्ष तक आ रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं दो अर्थ कर दिए इसके, हृदय स्नात्वा उत्वे ददृश्रे, ददृशे ददृशाते ददृशिरे ददृश्रे, दो रूप बनते हैं इसके, ददृश्रे ददृशिरे, प्रथमा प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है ददृश्रे। इसका एक ने अर्थ किया स्नात्वा जो शब्द है, इसका आप लोग कल्पना कर सकते हैं क्या हो सकता है स्वामी जी, स्नात्वा शब्द की कल्पना कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, और कोई अरुण क्या? अच्छा श्वास ठीक नहीं, स्नात स्नात्वा जो है, कोई व्याकरण आशुतोष जी, नहीं नहीं एक विशेष प्रकार का प्रयोग है, और ये कृत्य प्रत्यां कृत प्रत्यांत शब्द है, और इसमें स्ना धातु से कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वना त्वन शब्द है, और फिर नय का लोप और बहुवचन में स्नात्वा प्रयोग किया है। कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वना, कृत्यार्थ में इसलिए अर्थ किया इन्होंने, आगे हम देख रहे हैं। अक्षीमंता कर्णवंता सखाया, अक्षी क्यों कहलाती है, तो कहते हैं अक्षी चष्टे, चक्षिंग धातु से अक्षी बनता है, अनक्तेरित आग्रायणा, और आग्रायण नाम एक नैरुक्त आचार्य हुआ है वो अंजु धातु से अक्षी बनाता है, तो तस्मा देते वो ये हेतु देता है इसी कारण से तो ये व्यक्त तराई उभवता, ये बिल्कुल ऐसे अलग दिखाई देती है हमारे अस्तित्व में, अंजु धातु से बनाता है कि ये बिल्कुल ऐसी चमकती हुई दिखाई देती है, दूसरी चीजों से व्यक्त तर है ये, किसी एक गुण के आधार पर वो दिमाग वैसे नहीं घूमना चाहिए कि बहुत सारी चीजें व्यक्ततर दिखाई देती हैं, तुरंत हमारा मन जो है वहां चला जाता है कि फिर तो बहुत सारी चीजें व्यक्ततर दिखाई देती हैं, ये वाला निमित्त यहां घट रहा है या नहीं, बस इसको देखना होता है, जो ये व्यक्ततर निमित्त दिखा रहे हैं दूसरी जगह दिखाई देती है नहीं देखती है वहां नहीं जाना, यहां पर ये गुण दिखाई दे रहा है या नहीं, वो दिखाई दे रहा है। कर्णा कृंतते, कर्ण कृंत धातु से, कृति छेदने धातु से, निकृत द्वारो भवती, कहते हैं इसका द्वार जो है कटा हुआ होता है, ऐसे छेद ऐसे कटा हुआ है, और कृंत रिच्छते इति आग्रायण, आग्रायण आचार्य रिच्छ धातु से बनाता है कर्ण को, रिच्छ धातु से कर्ण तक पहुंचने के लिए काफी जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, रिच्छंती खे उदगंताम इति हविज्ञायते, वो एक अपना ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग देता है, जैसे यहां पहले वाला दिया था तस्मा देते व्यक्त तरे उभवता इति हविज्ञायते, ये ब्राह्मण ग्रंथ का कहीं का उदाहरण दिया, रिच्छन्ति खे उद्गन्तम आकाश में ये मानो की, इव जो है मानो की इस अर्थ को कह रहा है, रिच्छन्ति इव मानी आकाश में अभिव्यक्त शब्द इनकी ओर मानो की आते हैं उद्गन्ताम, और उन शब्दों को ग्रहण करने के लिए ये कान शरीर में ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर स्थित हैं, ये ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर स्थित हैं, मानो कि शब्द इनकी तरफ दौड़ रहे हैं, ये उनको ग्रहण करने के लिए उठे हुए हैं, तो ये कर्ण का और इसका अक्षी का इन्होंने निर्वचन करके दिखा दिया, मानी रिच्छ धातु से कर्ण पर पहुंचने के लिए न अर्चन छ अर न कर्ण इस तरह से बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ा, अक्षर वर्ण सामान्य से निर्वचन कर रहे हैं, रिच्छ में रे सुनाई पड़ रहा है, री का अर हो जाएगा, रे सुनाई पड़ रहा है, एक रे पकड़ करके भी हम निर्वचन कर सकते हैं, रिच्छ के रे को पकड़ करके कर्ण पर पहुंच गए, यह है वर्ण सामान्य से पहुंचना किसी शब्द के ऊपर। तो अभी तो हम यहीं इसको विराम देते हैं क्योंकि इनको आगे कईयों को जाना होता है। ओ शांति शांति शांति।